Abbiamo presentato tutto l'anno in Petersburg, un anniversario di Topolista di Tornesh, che si è caricato la Brezina e l'Archiepiscopia Galatului, și acest volum important, foarte important, a apărut prin grija în alta sfârșitului Archiepiscop Casian. Cu sa plăcerea la sfârșit să vă prezint și acest volum. Al treilea motiv care m-a terminat să scriu această carte este tot aniversar și anume anul acesta să împlinesc 20 de ani de arhierie a Catericii Părinte Patriar Daniel. Și am dedicat această carte ca omagiu pentru această arhierie a cercetitoare, pentru că l-am cunoscut în activitatea de la Iași, 16 ani a stat de Vințu, știu din ce fază a preluat mitropolia după o vacanță de 4 ani de mitropolie și știu ce a făcut și în ce fază de progres a lăsat. De asemenea, venirea la București a însemnat continuarea acestui arhierii cercitoare. Și am suportit că este datoria noastră să ne amintim de acest moment, să îl omagiem și eu să fie un model și pentru alte arhierii. În sfârșit, ultimul temei a fost acela că a trebuit să precizez anumite cunoștințe ale noastre care de la părintele profesor Șerbănescu cu 50 de ani în urmă până astăzi au progresat. Și unele dintre ele s-au îmbunătățit, altele s-au corectat și deci au apărut documente noi, unele erau deja cunoscute, dar nu sunt atât de bine încât să ne putem socoti mulțumiți cu fața pe care ne aflam. Se afirmau anumite lucruri, dar nu erau încă bine documentate. Cartea reprezintă, deci, o prezentare a început de fața în care Patriarhia Constantinopolului a numit primii mitropoliți și le-a stabilit normele după care trebuie să conducă. Să rămână în legătură strânsă cu Marea Biserică, au primit titulatura, titulatură care are un substrat nu numai administrativ, dar și istoric, social, bisericesc, încă un titlu de mitropolit al întregii țări românești, Pases Unum Patrias, este cu totul altceva decât să fii mitropolit numai al vicinii sau în altul oraș, sau un mitropolit al țării românești să fie exactos, tot placenor, adică al planilor, însemnat să fie legat cu Patriarhul de Constantinopol, peste teritoriile de dincolo de granițele politice ale statului român, din Transilvania și Banat. Reprezintă, deci, niște noțiuni de geografie istorică și bisericească, care sunt date de ordinea aceasta a noastră bisericii și trebuie să vă spun că am ocupat mult de această problemă întrucât biserica a copiat în mare parte ordinea administrativă a statului bizantin cea laică, iar a reprezentat o sursă de informare pentru anumite perioade când sursele laice lipseau. Și deci cunoaștem administrarea statală administrativă a statului bizantin prin prisma acestor liste, notiție, episcopatul sau taxei ale mitropoliților din Imperiul Bizantin. Încât, deci avem niște mărturii ale puterii statului românesc, care vă pot spune că cercetarea pe care am făcut-o a fost într-un continuu progres de la mai înainte de mijlocul secolului al XIV-lea, de la 1330, când Basarab și-a dobândit independența totală, și până 20 după 1400, în timpul lui Mircea cel Bătrân, deci o perioadă de peste 70 de ani, când la conducerea țării românești au fost domnitori din dinastia aceasta Basarabilor și au dus țara românească la progrese foarte mari, care au contribuit la prestigiul ei pe plan internațional și în funcție de acest prestigiu, de forța economică financiară, s-au dat și distințele pe care Patriarhia Constantinopolului le-a acordat mitropoliților țării românești. În foarte, mitropolia țării noastre a fost întemeiată târziu, în secolul al XIV-lea, la mijlocul secolului al XIV-lea, 1359. Lista tradițională a mitropoliilor din Imperiul Bizantin era deja făcută de mult și în spiritul tradiționalist care a condus Biserica Bizantină și statul Bizantin, orice nouă mitropolie sau episcopie era atașată la sfârșit, indiferent dacă era important sau nu era important. Așa s-a întâmplat și cu mitropolia Țării Românești, a fost trecută pe locul 48. Dar a intervenit rolul deosebit de important pe care l-a avut Țara Românească și s-au acordat distinții. Prima distinție care a fost acordată mitropolitului din Metropolita Țării Românești în 1370 a fost aceea acordată lui Daniel Tritopoulos, un mare învățat al Patriarhiei, și anume să fie locuitor al statului din Meditere, un oraș important bizantin la care s-a referit pe Imperiul și care în scala de rapte bizantine era pe locul al 13-lea. Deci de la 48, dintr-o dată, mitropolia a trecut pe locul 13. Pentru că la toate sumoarele, la toate reuniunile, el stătea pe locul acela, nu pe locul 48. După aceea, la scurtă vreme, alt mitropolit al Țării Românești, Haridon, care a fost și stare cu Dumnezeu din Crus, și prostul al Muntei de Apă, o personalitate de cuvântească deosebită, a venit locul 12. Adică a suprimit cetatea Amasia din Capadocia, aproape de locul de naștere al Sfântului Dumnezeu Mare. Nu după multă vreme, același mitropolit, Daniel Tritopoulos, care a trecut de la Severin în 1981 la Arce și capitala Țării, a primit o distinție mai mare, aceea de locuitor al Comediei, care era pe locul 4, pe locul 7. Și, în condițiile acestea, deci a urcat mitropolia Țării Românești rapid la treptele acestea. Nu se mai ținea seama de locul 48, ci de locul pe care îl ținea. În cazul în care un titular pe care îl sublinea venea și își ocupa locul, locul Țării Românești rămânea lângă acelea, nu mai cobora la 48, rămânea în același loc. Importanța Țării Românești a și-a atenaților respectiv a spus ca să nu rămână pe locul al 4-lea, pe locul al 7-lea, ci să urce pe locul al 4-lea să sublinească în Șira. Aceasta este ultima documentul respectiv care marchează nu numai avansarea topoliei Imperiului Românești în locul întâi pe care a definit Sfântul Patriarh cel Mare, dar în documentul acesta se menționează și faptul că nu e suficient să lăsăm Croația pe locul ancilei, locul al patrulea, fiindcă ea este mult mai importantă și s-a dat locul întâi. Deci avem un document patriarhal deosebit de important, care ne atestă două elemente deosebite, și anume atestarea că, la un moment dat, când ai trebuit stabilite exact când am propus anumite date, cât a fost lopțitor al Ancilei, dar pentru Capadocia avem data exactă 10 octombrie 1776. Iată, am făcut cercetări și am descoperit la Arhivele Naționale documentul care atestă acordarea acestui titlu, cel mai înalt titlu pe care l-a primit Mitropolia Țării Românești, un document scris în limba greacă, și aici este patriarhul Sofronie, care a acordat acest titlu și de sub în vreo 10-12 mitropolii care au confirmat această hotărâre. Lângă textul respectiv, se hotărăște, ca să vă citesc numai sfârșitul acestui document, care este mă rog, e lung, dar eu vă spun numai atât din ceea ce deci, scriind pentru Duhul Sfânt, statornicind în timp sinodal, împreună cu preasfințiția Chirii și preasfințiți iubiți fratele noștri cu Duhul Sfânt și împreună slujitori, ca acela care înțelepșește acum ca Chireu și este înviță pe totul comicesc, are preasfinții acestea autoclasiei, precum și cei care se vor urma în formă aceste mitropolii, de lângă distinția atribuită lui mai înainte de la început de preașinstire ca Tiberiul și exact al Paiul, să fie numit public în vremea Sfintelor Sfânte și locțitor al locului Cezarea în întreaga această eparhie și episcopiile supuse. Atenție, Argeș, Târgoviște, la Buzău și Galați și toate celelalte eparhii este dispoziția patriarhului de Dumnezeu ca să pomeniți pe patriarhul Teofil, patriarhul Daniel, ca locțitor al domnului Cezarei Capadus. Deci, în întreaga această eparhie și episcopiile supuse ei, potrivit distinției cu care este acum dăruită și înregistrată această mitropolie cu mărinie și mai încinse, în urma celei oficiale de către Sfântul noastră și prin hotărârea întregii Sfinte Adunări. Din jurul nostru, demnitatea de locuitor al Cezarei, ca titlu și privilegiu, în această distinție care s-a dat în tip solemn și cu cele rezultate, va trebui să aibă validitate neclintită și neschimbată, neputând nimeni să lipsească de această faimă și titlu pe cei care vor fi adevărat în această mitropolie și eparhie în veci vecilor. Eliseona tot afecta. Acesta este, deci, documentul care ne întreprezește astăzi, să acceptăm pentru cabinitate, pentru Mitropolia Telefonești, atât Ancila, cât și Cezarea Capadocia. Vă mulțumesc și doresc ca statul apel la statalitatea sa a viață Bartolomeu să ne sprijine în informație privind pregătirile Țării Românești cu Patriarhia Ecumenică XVI-lea, în topolul Romei, în secolul al XVI-lea a nimic și Gabriel Cope, muncăvească, care în viața Sfântului Nicol, de la Sfântul de la 1717-18, spune că toate țările care țineau de țarii grase, Constantinopol, au trecut prin Ofrica, din cauza că Patriarhia Constantinopolului a mers la Florența, unde acolo a făcut gândirea de cei de 6.000 de latini. Deci, în perioada în care noi am părăsit această dependență canonică, sau nu cunoaștem. Și atunci, această perioadă din secolul al XIV-lea până la 18-lea, de la 19-lea, a fost cercetată de cel mai mare specialist român, și s-a cunoscut cu Alexandru Lilian, care era chiar specialist în această, în acest domeniu al perioadei post-bizantine românești, și l-a scris, a scris și el în 1959, deci 50 de ani, nu s-a putut adăuga nimic nou față de ceea ce s-a spus. Avem o mare lipsă de a cunoaște, deci, documentele patriarhale care ar putea să umple acest gol de documentare. Și ar putea, în față de folosire de această documentare, să putem scrie și o istorie a legăturilor între patriarhia Constantinopolului și țările de România, așa cum trebuie face la scris o treizeci de ani până acum, despre legăturile cu multe de dar nu avem nimic scris despre legăturile directe cu patriarhia din Constantinopol. Și în această direcție, rugăm pe Sanitatea noastră să gândească ce ar putea să facem împreună